Bismillahirrahmanirrahim. Velam buyuruyor, vetlü aleyhim. Vetlü, tilavet eyle, oku. Emir. Bu tekil bu. Bütülü. Aslında o müttüda babıdır bu arada. Oku, emir. Kime? Tabi Kur'an-ı Kerim kime nazil oluyorsa emir ona muhtemelen. Resul Aleyhisselam Peygamber'e böyle. Halbuki oku. Aleyhim onların üzerine. Eshabını oku. Neyi? Nebi İbni Adem'e Adem'in iki oğlunun haberini. Bu da İbni'nin tek oluyor böyle. İbni'nin teşhid ediniyor bunları Arapçada. İki olmuş oluyor böyle. Adem babamızın iki oğlunun haberini oku böyle. Bil hakkı, hak ile gerçeği onlara söyle böyle. İz karaba kurbanen ilahır. Tabi bunu okusa hepsini iki saat geç, belki sürer böyle. Öğreteyim inşallah. Biliyorsunuz ilk insan evrende Adem Aleyhisselam, babamı dedemiz. İlk insan evrende böyle. Ve son yaratılan bir varlıktır kendisi. Tür olarak, cins olarak. Bir ağaç yere dikilir, çekirdek olarak veyahut da fidan yere dikilir. Önce ağacın kökü, kuvveti köküne verir, yere bir yerleşir. Kendini sabit alır belki de ağaç böyle böyle. Ondan sonra yukarıdır da kuvvetini verir. Önce ağaç kendini olgunlaştırır. Tabii yaprağını verir. Meyve ağacı ise şey kaçar, meyveyi en sonunda verir ama. Evrende bir ağaç, ağaçtır. Bunların meyvesi nedir? İnsan. Çünkü insan olmasa cennetin ne hükmü kalıyor ki cennetin böyle? Melekler cennete konsa bütün melekler. Melekler için fark etmez ki cennet. Melek ne yapıyor cennet muhtemelen böyle. Bir şey yiyemiyor. Bir şey içmiyor. Cennetten bir şey anlamaz melekler muhtemelen böyle. Ancak nefis sahibi olan insan o anda cennetten. Mesela cennetin neyi? Mesela Kur'an'da geçeceğin çoğu ağaçların altından gölgelikler. Bilhassa Arabistan gibi yerlerde, tabii ülkemizde de böyle sıcak mevsimlerde. Kişi dışarıda kalınca güneş insana çarpıyor başına. Kişi ne arıyor? Bir gölgelik arıyor. Sonra tabii insana hararet basıyor. İnsan su kaybediyor beden. İnsan su arıyor. Cennetin önce burası bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ağaç altları ve akar suları cennete bahsediyor. Sonra meyveleri bahsediliyor. Melek, güneşle yanmaz ki melek. Mesela bir melek güneşle merkezine konsun, hiçbir şey fark etmez. Güneşle yanmaz böyle. Yani melek gölgeleri ne yapsın böyle? Akar su ne yapsın melek? İnsan evrenin meyvesi insan. Adem babamız dünyada yaratıldı. Toprak dünyada alınır böyle. Ama çeşitli toprak alınır, çeşitli böyle. Renk renk böyle. Yani günümüzde bunlara ne diyor? Elementler diyor böyle. Alındı bunlar, toplandı. Bunun tabii yoğrulması lazım. Hamuru, yani çamur olması gerekiyor. Ne gerekiyor buna? Su gerekiyor. Su olma hayat olmaz. Yani kuru toprağa ekin ekelim, dikelim. Kuru toprağa tutar mı? Tutmaz mı öyle? Önce buna bir can suyu verilir. Su, hayat, yani can, hayat suda. Ki Kur'an'da geçiyor Enbiya Suresi'nde. Daha girmiyor bu konulara. Su buna gerek. Hangi suyla onun toprağı yoruldu? Cennet suyu vermektedir. Cennetten su getirildi. meleti getirirler. O suyla toprağa yoruldu. Mekke ile Medine arasında bu arada 3 tane 40 yıl dönemi geçti üzerinden. Birkaç faslı geçti. Sonunda elhamdülillah Medine tamamlandı. Yani kelfe har denen son aşamaya geldi. Artık bedenin tamam. Çok uzun da boyu. 60 zira boyu. 60 zira idi. Nedir zira? Parmak ucundan, orta parmak ucundan liseye kadar. Ama kimin zirasına göre? Adem babamızın zirana göre ama. Onun zirana göre böyle. 60 zira boyundaydı. Yerde sırtı yatıyor. Organları olduğu için bedende ama çalışmıyor. Toprak ama çamur, kuru toprak ama böyle. Bedeni. Mevlam ruh verdi bana. Ruh ilahi sır. Mevlam bana ruh verdi. O Allah'a mahsus ile cariye böyle. Hani peygamberlere bile az ilim verildi bu konuda, ruh hakkında. Ruh verilince ağızdan verildi. Hatta ruh önce girmek istemedi Adem babamızın kalıbına. Ruh alışmış alem-i erbahta, dünyanın binler katı geniş alemler. Alem-i erbahta alışmış böyle. Ruhsal feyize ruhla alışmışlar. Gelip o kalıba girecek bir zindan. Müminler zindan işte. Zindana girecek karanlık bir yer. Ruha zor geldi ve istemedi. Buyurdu Mevlam, ya ruh! Ona şimdi zorla gireceksin. Çıkarken yine zor çıkarsın, zorla. O zaman alışacak ruh bedene, istemeyecek ölmeye muhtemelen böyle. Çıkacak. Ağzından ruh geldi. Önce beyine gitti muhtemelen böyle. Önce beyine gitti böyle. Boğazına geldi. Boğazına bir gıcık oldu. Aksırdı. Aksırdı. Daha bedenin çalışma organları ilk sözü ne oldu? Allah hamd. Elhamdülillah dedim. Aksırdı böyle. Velham burada Adem senin bunu iş yarattın. Şükür için böylece. Gözüne gitti. Ruh gözleri gördü. Az evvel çamur, kuru topraktı böyle. Bedeni gördü böyle. Bedeni görüyor. Toprak, kuru toprak böylece. Bu şekilde belki aşağı doğru indiriyor böyle. Ayağa kalktı muhtemelen böyle. Uzun boy, çok uzun boy ayağa kalktı kendisi. Dünyada bir şey yemeden cennete götürüldü. Eğer dünyada bir şey yeseydi cennete gidemezdi. Neden? Dünya nimetleri ne gerek? Dünya nimetlerinde dünya nimeti mideye inecek. Orada hazım olacak, orada sinirlenecek, sonra bağırsa inecek. Yani tuvalet gerekiyor. Yani derler. Eğer dünyada bir şey yeseydi, karın doyursa dünya nimetleriyle, oradan cennete götürülseydi, daha cennete tuvalete gidecek cennete orada. Yok o tuvalet böyle böyle. Yemeden götürüldü. Cennette tek başına insan olarak böyle. Melekler var. Fakat her cins hem cinsiyle ünsiyet oluyor, uyumsal her cins türevler. Mesela güvercin, karga birbirine benzerler, çok benzerler böyle. Ama uyumamaz aralarında böyle. Güvercinler ayrıdır, karga ayrı mutlaka böyle. Hatta bir güvercin tek başına bile kalsın, kargasına karışmaz mutlaka böyle. Her cins kendi cinsi uyumsal böyle. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri de cennette tek başı olduğu için kocaman cennet, ucu bucu yok. Yani gökten, gidip gökten daha geniş. Ama tam bir tatmin olamıyor cennette ama. İçine bir burukluk var içerisinde. Bir noksanlık, tam tatmin olamama, bir eksiklik yani içerisinde böyle. Nedir bilemiyor tabii. Uyku yok tabi cennette. Uyku yok. Bir otun bir ağacın altına akarsuya bakıyor. Cennette her şey Allah zikreder. Her şey Allah. Her şey böyle. Yine şu anda zikrediyor. Ama biz duyamıyoruz onları. O zaman duyacak inşallah. Su akar orada. Nasıl akar? Yunus Emre aşıkınız. Akar Allah değil diyor. Ne güzel değil mi? Akar Allah değil diyor. Allah böyle. Allah akıyor böyle. Ağacın dalları sağlanır. Tuğba dalları sağlanır. Değil mi? Allah değil diyor. Kuşlar. Cennet kuşları. Yani piştiğim altını böyle. Üzerine piştiğine korkma böyle. Piştiğim altını böyle. Her kuşun bir zikri var, tesbihi var böyle. Her bir esması başka. Kimi ya hay, ya kayyum, ya Allah, ya Rahman, ya Latif böylece. Tabi gayet onların cennet edasıyla Adem babamız anlatan bir zikrini anlıyor böyle. Yani bir ya hay kalmıyor böyle. Hay esmasının içine dalıyor muhtemelen. Rahman içine dalıyor Adem babamızdan böylece. Akan suyu Allah diyor, esen yeri Allah diyor, ağacının dalları, yaprakları sanıyor Allah diyor, Allah zikrediyorlar, Allah zikrediyorlar. Adem olmasa var da mest olmuş bir adam. Kendinden geçiyor böyle. Ruhsal hallere, hallere giriyor da. Uyku olmadığı halde onu uyuklama böyle Adem olmasa. Uyuklama öyle kendisine böyle. Yani kendine bir geçme. Uyku tam değil de sine deyim buna, sine. İlahi Kürsü'de sine ve nem geçiyor böyle. Sine uykunun evveliyatı. Kişi şöyle oturduğu yerde, kişi mesela bir evinde, bir mecliste, çoğu kişi arasında kişi, otururken böyle hem hafif bir dalar gibi olur, hem de konuşana biraz fark eder sanki böyle biraz böyle böyle. Böyle yani sine böyle. Nevim koyu ağır uyku. Adem olmazsa bir sine verildi orada. Hafif uykulama verildi. Tabii kısa bir zamanda oldu. Açtı gözünü. Karşısında onun yaşında, onun boyunda gayet güzel bir genç kız. Hazreti Havva Hanım'dır. Adem babamızın kemiğini yarattığı kemiğinden. Kabukim en üsttekinden yaratıldı. Artık kemiği mi çıkarıldı, hücre mi çıkarıldı, bilmiyoruz böylece. Bu çağda tabi kansız bir operasyonla böyle, ben emir verdim meleklere. Olur mu kemiği hücresinden insan yaratılır mı? Yani ben bir pirinç almıştım Ramazan önce. Ramazan belki pilav yaparım diye almıştım böylece. Belki tabi yapamadım da, üşendim yapma belki de. Bir açtım baktım, böcek vermiş mi var böyle? Böcek vermiş, kurtarmış yani böyle. Kapalı yerde böyle, finiş kapalı yerde böyle. Kapalı yerde böcek vermiş, kurtarmış yani böyle. Dışına girmemiş ama. Yani böceğe baktım böyle, poşete baktım böyle, hiç delik yok. Bak, Mevlam o yüce Rabbim derler. Hallak-ı alem olan Rabbim Celle Celaluhu. Bakın, kuru pirinçten Mevlam canı bu arada yaratıyor. Oluyor mu? Oluyor mu? İşte o Allah Celle Celaluhu Mevlam, Hallak-ı Alem. Adem'in hücresinden, hücreler arasında canlı ama ya. Daha kolay aslında yani böyle. Yani insan bu yönden bakarsa, bilimsel insan bakarsa, yani ölü pirinçten hücre yaratma daha kolay. Adem'in baktı, karşısında Adem babamız Hazreti Havva'yı, annemiz yani, gördüğü anda içindeki burukluğu gitti. Eksiliği gitti, noksanlığı gitti. Sanki artık tamamlandı. Tamamlandı böyle. Ve gülümseler tabii, konuştular. Böyle onlara bir ikisini böyle verdi. Hangi dile konuşuyorsa o zaman, bilmiyorsa o zaman insanların onlara böyle. Biraz kaşının geniş kapsamı oldu ama niyetim özet yapmakta ama elinde olmadan yani biraz genişledi vardı konu. Şimdi biraz daha kısaltayım inşallah konu inşallah muhteremler. Tabi bunlar cennetler işte ikisi de böyle. Artık İkisi de huzurun zirvesinde. Yani şu da olsa yok artık. Uyku yok cennette. Uyuklama yok. Yorgunluk yok. Çalışmak yok. Ekmek yok, pişmek yok. Yemek yapmak yok. Çamaşır yok. Her şeye doğal, her şeye bol bol bol. Canım meyve mi istiyor? Ağacı çıkmıyor, merdiveni aramıyor. Ağaçta uzanıyor. İradesine bağlı. Her şey hazır. İsterse yürüyorlar. İsterse uçuyorlar havada. Yer çekim yok canım. Tuvalet derdi yok. Yorgunluk hiç yok. Yaşlanmak yok. Artık insanın yaratılış fıtratı neyse o cennet hayatı o işte muhtemelen böyle böyle. Her insan baksın kendisine ne istiyor insan? Nasıl insan bir hayat istiyor? İşte cennet hayatı o muhtemelen böyle böyle. Ölümsüz, hastalıksız, yorgunluğu olmayan, derisi olmayan, yarını olmayan, yarını düşünmeyen, geçmişe bağlı kalmayan, geçmişe üzülenmeyen, havf melahum yahsırma. Ne ileriden korkma, ne geri hüzünlenme mahsuma böyle böyle. Yani hayatın zirvesindeler böyle. İkisi de böyle. Tam dinç, dinamik ise böyle. Ama biliyorsun şeytan var. İblis var ya böyle. Adı Azail de böyle. Cennetin başında, melekten başında de böyle şey. Adem vasiyeti etmediği için lanetlendi böyle. Lanetlendi. Ama göklere daha böyle. O zaman daha böyle. Kim tuttu? Kim? Meleklerden nefis olmadığı için melekten kim tutamaz melekten? Derler. İntikam hırsı, kim besleme, düşmanlık besleme olmaz meleklerde. Nefis olmadığı için. Şehirde yok onlara böyle. Ama iblis meleklerin başı idi ama menabülü kâne bile cinni. Ama asıl cinden asıl böyle. Cinli böyle. Nedir cinler? O da madde alemi yaratıldı. Isıda yaratıldı. O da madde aleminde. Onun da aynı şeye nefis var cinde böyle. İntikam hırsı var. E bunları sonunda kandırır muhteremler. Neyle kandırdı? Eline tek kuzu vardı böyle. Bir ağaç yasaklı bir ağaç vardı. Onu yedirmek. Yedir onu muhterem böyle. Tabi onu yiyince o meğer dünya acı. Onlar imtihan için onu yaratmışlar. İmtihan için onlara böyle. O meyveyi yiyince ne oldu? Dünya acı mideye indi. Cennet tamamen inmiyordu mideye. Ağzından bir damak tadı belik alıyor. İçine doğru gidiyor. Hemen içine sindiriliyor. Bir gaz şeklinde renksiz, kokusuz dışarı çıkıyor böyle. Yani cennette temiz, hücre tazelenmiyor hücre cennette. Cennette kilo almak olmuyor mu bunun için? Onu yiyince tuvaletlere geldik senin de muhtemelen. Edepleri açıldı, söyledi bunların da. Anlattı tabii suçlarını. Ve ama dünya indirdi bunları. Dünya indiler. Tabii biri Cidde indi, Havana'nın Cidde. Aslında Cedde. Yani büyük ana anlamına gelir Cedde'mizden böyle. Oraya indirildi. Cezalara Rabbim bunlara hem sürgün hem ayrılımlarına girerler böyle böyle. Hazreti Havva dedi gece indiler bunu dünyaya böyle. Hiç görmemişler karanlık cennette. Hep nur her tarafı böyle. Gece indi Havva Hanım'a Cidde'ye indi. Kız Denizi'nin kıyısına hemen böyle. Hemen kıyıda Cidde'ye tarafı böyle. Adem babamız da insanın güneyinde. Eski adı Serendip, sonra oldu Seylan, şu anda kadar Sri Lanka, şu anda kadar böyle. Sri Lanka, devlet yani orası. Şu an dünyanın en güzel orası, dünya tabi olarak böyle. En güzel yer böyle. Her bitki orada var. O zaman Hindistan'a bitişikmiş o Hindistan'a böyle. Şimdi Hindistan'ın güneyinde ayrı ama adaşmış ama böyle. Oraya indirildi Adem babamız da. Tabi gece oraya indirildi Adem babamız. Sürgün oldu. Allah korkusu, o cennetten mahrum olma, Allah'ın rızasından mahrum olma, adamımız tabii bir yere bakamıyor, karanlık bir zindan, karanlık zindanlar böyle. Hatta bazı canavarlar Adem'e saldırmak istediler, hemen köpekler korurlar onu, köpekler muhtemelen. O zaman köpekler böyle, halka olarak korurlar anımız muhtemelen. Korudular. Yani sonra elhamdülillah tevbeleri kabul oldu. Mevlam, ya Adem, tamam siz affettin buyurdu Mevlam kendisine. Melekler onun tebliğe geldiler. Tebliğe kabul olunca. Dedi ki Adem babamız, ya Rabbi, burada benim canım sıkılıyor burada şimdi. Tabii sıkacak can ya, cennetten geldi. Zindana geldi. Canım sıkılıyor. Mevlam buyurdu, benim bir beytim var. Yani Kabe'nin bulunduğu yerde. O zaman da beytin mamur yani, beyti şimdi o. Bir bina var. Tek paraydı bana Beyt-i Mahmur böyle. Kabe'nin bulunduğu ya, aynı temeli ama. Aynı temel üzerinde arkası daha geniş, altınlık kısmı. Var ya bir yarım şah daire, orası dahildi böyle. İki kapısı vardı doğudan batıdan. Gümüşten de böyle. Beraber oraya git bakalım. Adem babamız Hindistan'dan Kabe'ye geldi böyle. Gelirken bazı yerde az bir oturu hafif bir dinlendi. Orası küçük gelişim alanı oldu sonra zamanla. Bari de biraz daha fazla kaldı. Orada büyük şehir oldu muhtemelen böyle. Urfa'da orada bu arada muhtemelen. Urfa'da orada. Orada bir oturdu. Ondan sonra oradan döndü böyle güneye doğru. Elhamdülillah Kabe'nin bulunduğu yere geldi. Meleklere tavaf ediyorlar. Beyt-i Mamur'u. O da beraber tavaf etti orasını. Oradan Arafat'a gitti ona muhtemelen. Arafat'ta bir tepe var. Adı Cebel-i Rahme. Rahme dağı adı. Yani dağ değil, tepe. Böyle kayalık an böyle. Yürüyenle tabii, bir gidene görmem, bilmişim ben. Hep kayalık böyle. Üzerine çıktı. Üzerine bir işaret ver şu an muhtemelen. Tam oraya dikili böyle. Aynı dikili nokta. Üzerine bir işaret var, ağaçtan bir işaret var böyle. Dikildi, etrafına bakıyor böyle. Niye bakıyor? Şimdi artık elhamda af oldu. Beyt-i Mamur'u tavaf etti, melekler haber etti. Ruhsal halde kendine geldi, normalleşti. Şimdi aklına, Havvası aklına geldi ama, Havvam dedi. Aklına geldi. Acaba görebilir miyim? Nerede bilmiyor böyle. Baktı, uzaktan gördü. Mesela bir şuna göremeyiz, Müzdelife'yi. Orası o, gördü o. Ona göre gözleri kuvvetli o dönemde. Ve her taraf açık, uzaktan havayı gördü. Hazreti Cidden, o da Mina'da, Mekke'ye bulunduğu yerden, Mina'dan Müzdelife'ye gelmişti. Sonra oradan aşağı indi. Müzdelife doğru geldi, orada buluştular beraber. Buluştular. Sonra elhamdülillah bir araya geldiler bunlar. Rabbimin verdi onlara bir meşruiyetiyle. Ve ilk olarak hamile kaldı Havva annemiz dünyada. Nihayet hamile kalmadı cennette muhtemelen. Orada nesil yok cennette böyle. Orada cennette nesil olmadığı için orada hamile kalmadı. Ya da hamile kaldı. Havva anamız tabii ne olduğunu bilmiyor. İlk olarak kaldı. Sonra tabii meseleyi ve doğum yaptı. 20 defa doğum yaptı. 20 defa. Her doğumunda ikiz doğurdu. Biri kız, biri erkek ama böyle. İkisi aynı cins değil böyle. Her doğumunda ikiz doğurdu. Şimdi ikizler ikiye ayrılıyor böyle. Bir yalancı ikizler var böyle. Bir de hakiki ikizlerinin böyle böyle. Bunu aşayım biraz böylece. Şimdi rahimdeki o kadındaki biliyorsunuz yumurta yani hücre, kadın hücresi böyle. Eğer o hücre aynı hücre İkisi böyle döllense, ikisi böyle döllense ikiz oluyor. Ama aynı hücre olduğu için ikizler ikisi aynı olur böyle. Erkek ikisi erkek olur. Kız ikisi kız olur muhtemelen. Birbirine benzerler bunlar böyle. Bunlar benzerler. Hem fiziksel birbirine benzerler, hem ahlakı bunların birbirine benzer. İkisinin bunlara. Neden? Aynı hücre böyle. Hücre sonradan bölünür hücre ana rahminde. Bölünür hücre. Hatta bazen bölünemiyor da yapışık olur bunlar. Bazen bölünemiyor bazen böyle. Öyle Rabbim diliyor böylece. O hücre bölünür ana rahminde. İki yol böyle. İkisi aynı köken hani hücre olduğu için ikisi de kızsa kız. Erkekse ilk erkek. Aynı fiziksel görünümde, güzellikte ve ahlakla da bir olur böyle. Hatta biri olsun dünyanın bir ucunda, diğeri başka ucunda olsun, birinin bir derdi varken bu dertini muhtemelen böyle. Bu da sıkılır böyle. Bunların ikiye bile olmadı böyle. İkiye ayrı bir şey, ikiye ayrı bir döllendi. O zaman ne oluyor bunlar? İkisi aynı olmuyor bunların. Allah'ın kuralı kural mı böyle? Aynı olmuyor. İki ayrı hücre ayrı bir zamanda. Mesela yarım saat olabilir, iki saat olabilir, bir gün sonra olabilir, fark etmez böyle. İki ayrı hücre ayrı dönenir, iki olur böyle. Ama bunların bir erkeği bir kız olur, boyları başka, fiziği başka olur böyle. Bunlar farklı durumlar böyle şey. Hava anamızda böyle ikiz doğurdu. Her doğan biri erkek, biri kız oluyor böyle. Her doğan da böyle oldu. Çocuklar başladı büyümeye şimdi. Ne olacak muhtemelen böyle bak. Şimdi ne olacak? Neslin devamı neye bağlı? Evliliğe bağlı. Allah'a koyduğu kural bu. Yani böyle böyle. Eğer çocuk ana karnından gelmese, anne ona şefkat olamazdı. Eğer bir anne onun karnına taşınmasa, o acıyı çekmese, damadı çekmese, bu annenin kanıyla beslenmese, anne huyuyla huylanmasa böyle, annesinin genlerine yetişmese, o anne yavrusuna şefkat edememektir. Bu işi Mevlam böyle yaratmış. Büyüme başladı bunlar. Şimdi nasıl evlenecekler? Rabbim Adem babamıza 10 suhuf indirdi. Suhuf sayfenin çoğulu yani. Sayfe indirdi böyle. Yani şirk hükümler. Peygamber oldu onlara. Bir eşi var Havva anamız. Çocukları başladı olmaya işte. Adam onlara peygamber. Böyle Adem Aleyhisselam'a suhuf indirdi. Yani şirk hüküm indirdi onlara. Adem babamızın şeriatından nasıl Mevlam'ın izin verdi? Evlenmeleri için ne yapacaklar şimdi? İki kardeş evlenecekler böyle. Ama aile doğanlar değil de bir belki bir sonraki de muhtemelen böyle. Şey, ikisi olsa olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor. Aynı hücre olduğu için bunlar olmuyor. Ne yaptı? Mesela bu seneki doğan kız bir önceki ve bir sonraki doğan erkeğe. Öbürü de bu kıza verecek. Şimdi sıra geldi, Habil-Kabil evlenmesine geldi sıra. Habil-Kabil. Habil-Kabil. Adlara bak, değişik değil mi böyle? O günkü neyse dilleri, bu anlamı var tabii böyle. Habil-Kabil. Habil, yumuşak huylu. Allah'tan korkan, müttaki yani böyle. Babası, annesi çok saygılı olan, gayet iyi ahlaklı, farklı bir insan. Habil. Kabil de sert yapılı bakınız. Aynı anda bu adamı doğdular. Daha hem de ilk insan türü geliyor bunlar, dünyaya giriyorlar böyle. Aynı genden geliyorlar ama huyları değişik olmuyor. Kabil'e böylece. İşte evlenmeye gelince Kabil'e doğan kızı Adem babamız buyurdu, Habil olacak. Habil doğan kızı da Kabil alacak onu böyle. Evlenecekler böyle. İşte imtihan buyuruyor Allah'tan. bu sıra mı aldatan Cenab-ı Hak? Kabre doğan kız o güzel değil muhtemelen böyle. Yani o günkü tabii kızı arasında kaç tane kardeş varsa onun arasında yani güzel değildi. Çirkin demeyin de o kişi kullanmayan kelime de güzel değil yani böyle yapısı. Kabre doğan ise o çok güzeldi böyle. Şimdi kabre baktı ki kendisi doğan kız kardeşi onu veriyor. O çok güzel. Onu doğan böyle. Doğan böyle. Onu Habil olacak. Habil olursa çirkin olacak. Güzel diyelim böyle. Onu verecek. Bu da bak kız sancı geldi. İlk dünyadaki fesat kaynağı kız sancılık olmuş. Kız sancılık oldu böyle. Nefsin sıfatı böyle. Kız sancılık oldu. Dedi ki baba dedi şimdi benle doğan kız benim hakkım bu dedi şimdi böyle. Madem dedi Rabbim bunda bizi beraber aynı karında beraber kaldık. Aynı hücreden yaratıldık. Beraber doğduk. Bu benim hakkım dedi. Bunu neyle yaptı bunu? Aklı mantığıyla yaptı bunu böyle. Adem olmuş dedi ki ya oğlum bak Allah böyle buyuruyor bak. Suhuf var ellerinde böyle. Bak Allah böyle buyuruyor. Sen doğan sana haram bu. Nikah düşmüyor sana bu. Haram oluyor bu böyle. Senin hakkın helal olan sana Habil'e doğan bu şekilde. Ay bunu kabul etmedi muhtemelen böyle. Kabul etmedi bunu bu. Bu sefer ne yaptı bu? Habil'i öldürürsem ondan kız buna kalır dedi böyle. Yani tabii şeytan buna işine vesile verdi. Zaten bir insanda nefsin bir sıfatı bedene hakim oldu mu, kişi onun esiri olur mu? Böyle. O kıskançlık böyle, kıskanma. Kıskanma, bir intikam alma duygusu. Bunu böyle kabarınca kendini kaybetti. Babası annesini tanımadı, haşa Allah elini tanımadı. Kendi görüşüne göre Habil ortadan çıkarsa kız bana kalır dedi. Kalır mı? Kalmaz tabii. Allah'ın takdiri var muhtemelen. Öldürmeye karar verdi. Hatta burada bir şey kurban falan geçti mesela. Atlayan konuları muhtemelenler. Ama nasıl ölecek bilmiyor ama. Ölüm diye bir şey bilmiyor. Yani bir yok edecek onu ama ne yapacak bilemiyor ama. Onun tabii kılıç yok. Ok da yok. Kesire balta yok o zamanlar böyle. Ne var? Taş devri. Derler ya kaba taş denen var derler. Doğru mu derler? Bak. O zaman kaba taş denen bu şekilde böylece. Bir gün zavallı Habil onun koyunlara bakardı. Baba onlara görev verdi böyle. Kabil de buğdu ekerdi böyle. Toprağı eşeğler, eker onları bu şekilde. Onları koparır, moparır, iki taşlar sokup ezerler onları böyle. Gayet böyle iktidai bir şey böyle, ilkel bir şey böylece. Ama dünya doğal dünya o zaman alırdı böyle. Denizler, göller bol dolu yapar böyle. Av her tarafı hava hayvanları var. Yani bolluk var ama böyle böyle. Bir gün Habil koyunları otururken öğle vaktinde onları bir gölge altına atmıştı hayvanlar. Habil de bir taşa başına koymuş, yani yastık yerine. Taşa başına koymuş. O da yatmış böyle, uykusuna böyle. Kabe bunu görünce, tamam dedi böyle, ele bir taş aldı, bir taş aldı böyle. Geldi, uyurken başına ezdi böyle. Tabii altı taş, üst taş böylece, başına ezerek öldürdü. Öldürdü, aldı bunu sırtına, ne yapayım, şimdi bunu acaba ben dedi böyle. Bilin mi ne yapacağım böyle. Üç gün taşıdığımı sırtına böyle. Eve gitmiyor şimdi. Babası annesine görülmüyor. Korktu. Pişman da oldu. Rabbim iki karga gönderdi. Kargın biri ecele gelmiş. İki karga onun önünde, iki göz önünde böyle birbirine gagalaştı böyle. Yani dövüştüler iki karga böyle. Kargan birbirini öldürdü. O öldüren karga ölen kargaşı ne yaptı? Ayağınla böyle o tırnakları şeyle yeri eşeledi. Eşeledi böylece. Açtı orasını. Kargı oraya koydu. üzerine toprak attı. Bunu gönlüm doğru böyle. Ben de böyle yakaladım bu sefer. Hepsi Allah'a olsun. Barınız mübarek olsun hepiniz inşallah.